Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gerçek ve geçici bayramlar. İki türlü bayram var. Biri geçici bayramlar, diğeri de gerçek kalıcı bayramlar. Hepinize inşallah mübarek bayramı mübarek olsun. Bayramların tarihi eski çağlara dayanıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri şu cevap verdi Firavun'a. Kâle ve vidiküm yevmü zîneti. Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da peygamber olarak Firavun'a davete geldi. Firavun sordu Hazreti Musa'ya, ya Musa, peygamberim de iddia ediyorsun ama elinde bir kanıtın var mı, mucizen var mı? Elinde asası vardı, mali bir asa, bunu yere bıraktı, büyük ejderha oldu. Firavun korktu tabii, kaçmak istedi. Dedi ki Firavun, ya Musa, sen dedi, sihirbazlığı iyi öğrenmiştin. Ben bunu bilmiyorum dedi. Bana bir gün dedi ver dedi. Bana bir gün ver. O gün ben bütün sihirbazlarımı toplayayım. Onlara bu ölçüş. Kâle dedi ki Musa Aleyhisselam Eb'idüküm yevmü zîneti. O gün dedi vaat ettiğimiz gün yevmi zine. Zine süs anlamına geliyor. Süs günü olsun. Yani onlar Firavun kavmi bayrama öyle derlerdi. Yani o zaman da bayram vardı. Eğer bir bayram dini temele dayanıyorsa, dinselse ibadette başlar. Eğer din dışı ideolojiye bağlıysa törenle başlar. İki örnek vereceğim inşallah bu konuda. Biri İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi toplumu. Allah Teala buyuruyor bizlere sebillah ve tallahi leykidenne asnamekum. İbrahim Aleyhisselam Allah yemin etti. Ve tallahi Allah'a yemin ederim ki leykidenne asnamekum, putlarınıza bir şey yapacağım be dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi putperestti. Urfa'da yaşıyorlardı. Hala kale duruyor orada. Nemrut'un kalesi. İbrahim Aleyhisselam babası Azer, o da ne yazık ki putperestti. Hatta put yapardı. Neydi bunların putları? İnsan şeklinde, yani heykellerdi. Ağaçtan taştan yaparlardı. Onlarla bir bayramı vardı, o kavminde bayramı vardı, yılda bir defa. Bayramlara gelince babası İbrahim Aleyhisselam tuttu elinden, zorla bayrama götürmeye çalışıyor. İbrahim Aleyhisselam biraz gittikten sonra başladı ayaklarını sanki yere sürtmeye, zor yürümeye başladı, derken yere çöktü, oturdu. Baba, ayaklarım çok rahatsız, ayağım yere basamıyorum dedi, uzandı yere. Babası uzaya bıraktı gitti. Onlara giderken arkada İbrahim Aleyhisselam bunu söyledi. Baden tüvelli müdbirin, siz buradan gittikten sonra ben de puthaneye girerim, onları ben kıracağım dedi. O toplumun şu adeti vardı, tabi onların bayramları dinsel olmadığı için ideolojikti, yani sapıklıktı. Mabette tapınakları vardı, içinde putlar heykelleri vardı. Bunlar bayrama çıkmadan önce o tapınağa girerlerdi, oraya yemek koyarlardı, tabi yemek koyarlardı, ve putlarına saygı duruş yaptıktan sonra bayrama giderlerdi. Dönüşte yine puthaneye gelirlerdi bunlar, yine saygı duruş yaparlardı, eline giderlerdi. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bunların putlarını da kırdı. Yani bu konuya fazla girmeyeceğim. Amaç şu, demek ki eğer bir milletin bayramı kökeni dine dayanmıyorsa, onların bayramı neye tapınıyorlarsa oradaki törenle başlar. İkinci örnek İran'dan vereceğim. İran İslam'dan önce Mecusi'ydi. Mecusi ateşe tapın anlamına geliyor. İran halkı henüz daha devlet olamamıştı. Kabile kabile dağınık yaşıyordu bunlar. İlk olarak Cemşit diye bir kabile reisi parladı. Etrafını egemenliği altına aldı. İlk defa İran'da devlet kurdu. Ve tahta çıktığı gün de 21 Mart'tı o günü. O günü bu İran'ı bayram olarak Nevruz dendi bana, Nevruz. Nevruz Farsça bir kelimedir. Nev yeni demektir, Ruz'da gün demektir, yeni gün anlamına geliyor. Bu Cemşit olsun, İran halkı olsun, onlara ateşe tapındıkları için de ne yaparlardı? Tabi bunların da bayram törenleri ateşe törenine başlardı. Erkenden gelirlerdi, ateşin etrafında tavaf ederlerdi, saygı yaparlar, ateşe yaparlardı. Demek ki bir toplumun bayramı eğer dine köküne dayanmıyorsa onların bayramı böyle törenle başlıyor. Neye tapınıyorlarsa o tapındığı yerlerinde törenle başlar. Günümüzde hala bu şey devam ediyor, ateşperestlik ne yazık ki muhteremler. İslami bayramların önemine gelelim şimdi inşallah. Diğer toplumların bayramları bir devletin kuruluşuna, bir ünlü hükümdarın tahta geçişine, mesela Hristiyanların da İsa'nın doğumuna, ki bayramını kabul etmiş ya bunları, böyleyken şimdi İslami bayramların özeline gelince Peygamberimizin doğumu bayram olarak kabul edilmedi. Peygamberimizin doğumu, doğum günü İslam'da bayram değil. Kandil deriz, dua ederiz, bayram değil ama. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Medine hicreti, büyük olay. Bir dönem kapanıyor, karanlık dönem kapanıyor, aydınlığa geçiliyor. Ama o günde bayram olarak kabul edilmedi. Medine'de ilk İslam devleti kuruldu hicretten sonra. İlk olarak Medine'de, yeryüzünde İslam devleti kurulduğu halde o gün bile bayram olarak kabul edilmedi. Yine Bedir Savaşı, ilk meydan muharebesi oldu. İslam'a da bir zafer kazandı. O Bedir zaferi de yine bayrama dönüştürülmedi. Yine bunun dışında Mekke'nin fethi, en büyük fethi oydu Mekke. İslam'ın kalbi Mekke, Kabe'ydi. Kabe şerif fetholundu, put arındı, bayram olmadı. Peki İslam bayramların kökünü neye dayanıyor? İki şeye dayanıyor. Biri oruç, diğeri hac ve kurban. Bir ay oruçtan sonra bayram yapılıyor. Oruç nedir? İslam'ın beş şartının biri, İslam'ın beş şartının biri oruçtur. Müslümanlar bir ay oruç tutarlar. Buna şükür olarak Mevlam bunlara o günü bayram veriyor. İkincisi hac ibadeti. Arafat'tan Arafa günü Arafat'ta durulur. Bayramın birinci günü Mina'ya gelinir. Şeytan taşlanır. Kurban kesilir. Yine diğer kurbanlar kesilir. O gün yine bayram yapılır. Demek ki İslam özü şudur. Bayramlar ibadete dayanıyor. Bir insan Ramazan'ı oruç tutmuşsa onun bayram yapma hakkı var muhteremler. İşte bayram kökeni çünkü budur. Eğer Ramazan'a gelmiş bir ay, efendim işte başım ağrıyor, hafif şekerim var, biraz tansiyonum var, şuyum buyum var. Tabii biraz zahmet çekilmesi gerekiyor bunda. Katlama gerekiyor buna. Ama katlanmamış. Ben şoförüm de yola çıkıyorum diyor. Ama arabası klimalı muhtemelenler. Arabası klimalı. Yani çölde dev özüne gitmiyor. Arabası klimalı. İftar vaktine de lokantaya gidebiliyor yollarda, yiyebiliyor. Oruç tutmuyor yine böylece. Demek ki kim oruç tutmazsa, bu ibadetten yoksun, mahrum kalırsa, gerçi onun bayramı değil bayramı. İkincisi demek ki hac meselesidir, olabilir. Şimdi neden böyle oldu acaba? Demek ki gerçek bayramlarda ibadetin sevabına bağlı ahiret aleminde gerçek bayramlar derler. Şimdi bayram ne anlamına geliyor bayram? Ona bakalım. Sümi'iden bayrama Arapçada İd denir. Ayın ye dal. İd denir. İd avdet kökeninden gelir. Avdet kökeninden gelir. Allah'ın ihsanı bol olur bayramda insanlara. İkincisi Veli Avdi'yi bir sürürü galiben genelde bayramlarda bir sevinç neşe olur. Burada galiben diyor İbn-i Arabi Hazretleri. İnsanlara göre, bu zamana göre değişir buyuruyor. Yani bayram sevinci, kesin olarak herkes bayramda sevilmez. Bu kişilere göre değişir, zamana göre değişir. Öyle insan var ki, bayram günü ağlar. En yakını kaza geçirir, telefonla haber gelir. Ölümü olur, derdi olur, cezaevinde olur, savaş olur, deprem olur. Sel felaketi olur. Demek ki dünya bayramları anlam olarak her ne kadar sevinç, neşe anlamına gelse de ama kesin değil. Kesin değil muhtemelen. Kimi ağlar, kimi güler muhtemelen bayramda da. Şimdi gelelim inşallah. İslam'ın bayramların kutlanmasına, İslam bayramları. Ülü Aleyhisselam Hazretleri men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha. Bir kimse Ramazan bayramının gecesi ile Kur'an bayramının gecesini ihya ederse bakınız İslam'ın bayramlar daha geceden ibadetle başlıyor. Bir kimse Ramazan bayramının gecesini kurban gecesini ihya ederse lem yemut kalbuhu o kimsenin kalbi gönlü ölmez, gafil olmaz. Yevme temutul kulub kalplerin öldüğü zamanda gönüllerin gafil olduğu zamanda, insanların dağınık olduğu bir zamanda, kim ki bayram gecelerini ibadete geçirirse, onun kalbi, gönlü ölmez. Neden buradan Peygamberimizin kalbi ölmez buyuruyor muhteremler? İnsan özü kalp gönüldür. Kalp gönüldür insanın özü. Kalpteki inanç neyse insana bağlıdır. Sabah oldu. Gece geçti. Neyle başlıyor dini bayramların törenleri? Elhamdülillah camilerde namazla tekbirle başlıyor. Şu güzelliğe bakın muhteremler. Din dışı bayram denen törenlerde olaylar olabiliyor, her şey olabiliyor. Dini bayramlarda camilerin dışına cemaatler taştığı halde kimse karınca ezmiyor bile. Bir kardeşlik böyle, birlik, beraberlik ruhu ancak ki camide olabiliyor muhteremler. Mesela günümüzde çok duran bir mesele bu böyle. Birlik, beraberlik, kardeşlik. Nasıl olacak bu? Tam bu boş laflı olmaz ki bu muhteremler. Eylem lazım buna. Nedir eylemde böyle? İşte camilerimiz, örnek camilerimiz böylece. Dili, rengi, ekonomik durum ne olursa olsun insanı bir araya getiriyor. Kardeşçe kıbleye yöneliyor. Namaz kılıyor elhamdülillah. Şimdi gelelim inşallah bir de gerçek ve kalıcı bayramlara gelelim. Bu bayramlar geçici. Öyle çocuk vardır, çocuk olduğu halde babacığı, anneciği ona bir şey alamamıştır. Çünkü üzgündür bakın, çocuk bile bu bayramlarda. Gelelim inşallah gerçek bayramlara. Nedir gerçek bayramlar? Bir, bir kimsenin o günü eğer günahsız geçerse o gün o kimsenin bayramı işte muhteremler. Yani bir kimse bir gününü eğer günahsız geçirebilirse akşam oldu mu onun o gün artık bayram olmuş oluyor. Neden acaba? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İza eznebel abdü, bir kul, bir insan bir günah işlediği zaman ne kete fi kalbi nüteten sevdae. O kimsenin kalbinde siyah bir nokta oluşuyor. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kimse bir günah işlediği zaman hemen o anda o kimsenin kalbinde, gönlünde siyah bir nokta oluşuyor. Bu nokta acaba küçük mü, büyük mü acaba? Günah ile orantılı. Yaptığı günah küçükse küçük nokta oluyor. Günah büyükse nokta büyük oluyor. Fe'in tabe. Evet, bir kimse aldandı, günah işledi. Mesela bir erkek bilinçli olarak kasten bir çıplak haramı kıza baktı. Haram işledi. Ya da mesela bir hanım unutarak başa dışarı çıktı, başa açık. Fe'in tabe, hemen pişman olsa, tövbe etse, sakale minha, kalpteki nokta siliniyor. Hemen siliniyor. Derhal, otomatikman. Otomatik siliniyor bence. Kalp yeniden durup koruyor. Fe'in ade, ama tövbe etmedi, günahtan kopmadı da günaha devam ediyor. Zadet noktalar çoğalır. Hatta teallame fi kalbi, kalbi Allah korusun tamamen kapsar kalbim. Peki bunun insana bir zararı var mı? Dünyada var, var muhtemelen. Bir insanın gönlü, yalnız kalp başka, gönlün başka. Adam fark var. kalp et parçasıdır. Kozalak şeklinde insan sol tarafı göğüs altında. Göz boşluğunda et parçasıdır. Bu ne yapar? Onun görevi kanı temizlemek ve pompalamak. Maddi kalptir bu. Onun içinde nurdan bir duygu vardır. Nurani, ruhani duygu vardır. Buna ne denir? Gönül, gönül muhtemelen. İşte insan odur. O nokta gönül insandır. Ne der insanlar? Efendim işte gönlüm istemiyor bunu der. Akıl kabulleniyor. Göz kabulleniyor. Fakat ne diyor? İşte gönlüm razı olmuyor. Gönlüm istemiyor. Ya gönlüm hoşlanmıyor. Yani bütün mesele gönülde muhtemelen. Allah korusun, bu nur olan gönül noktalarla kararsa ne olur? Gönül sıkılmaya başlar. Gönül sıkılmaya başlar. Her duygunun zevk aldığı veya da tiskindiği bir şey var her duygunun. Mesela göz. Çirkin şeye bakınca göz bundan rahatsız olur. Burun, kokama duygusu. Bir yerde kötü bir koku var, pis bir koku var, burun bundan rahatsız olur muhtemelen işte. Bir yerde gürültü var ama kötü bir gürültü böyle, dağında kötü bir gürültü var, kulak bundan rahatsız olur muhtemelen. İşte günahtan da gönül rahatsız olur. Ne yapar gönül? Gönül içinden sıkılır, daralır, bunalıma girer. Ne diyoruz günümüzde? İçimde bir sıkıntı var. Nedeni belli değil. Gönlüm çok sıkılıyor. İşim daralıyor. Artık evde insan patlıyor. Dışarı çıkıyor. Oraya buraya gidiyor. Ama gönül içinde sıkılıyor muhteremler. Demek ki bir kimse eğer bir gününü günahsız geçirirse, yani kalp, gönlünün nurunu, doğasını korursa, o günah kesilmeden bari yapmaya hakkı vardır. Bir çocuk bile annesi onu sabahtan mesela temiz giyindirmiş. Okula bir yere göndermiş. Çocuk eve temiz gelse ne olur, temiz gelse annesi bunu sever. Ama çamur mamur pis gelirse annesi buna kızar muhtemelen. İşte demek ki Allah ricalığı kulun gönlünün temiz olması istiyor muhteremler. İkincisi, bir kimse dünyadan imanı kurtararak ahirete giderse, o kimsenin de gerçek bayramı oluyor. Yani son nefeste, son anda imanlı olarak ahirete göçerse, kişi onda bunu fark ediyor muhterem. Herkes bunu fark eder. Her insan. Son nefes gelince insanın hayatı nefeslerin sayısı iledir. Dünyaya gelen insan, yani bebek dünyaya geldiği anda akciğeri, solunum sistemi çalışmaya başlar, nefes alır. Bir insan, bebek yani cenin anne karnındayken onun akciğeri çalışmaz muhteremler. Nefes almaz. Akciğeri vardır ama daha çalışmaya başlamaz o. Peki ne yapıyor orada? Annesinin kanındaki oksijenle onunla yetiniyor muhteremler. Dünyaya gelip doğduğu anda otomatikmen akciğer devreye girer. Çünkü bir derin nefes alır. İyi nefesi buldu muhteremler. Ölürken de ne olur? İnsanın son nefesini verir, alamaz sıkıntı. Alamaz böyle. Yani hayat bu. Bir nefes almakla başlıyor, nefesini veriyor, bitiriyor, sayı tamamlanıyor, bitiyor muhteremler. İşte normalde bir insanın son nefesi yaklaşınca gözünden manevi perde kaldırılır. Genelde tavandan. O kişi gözünü diker, tavana bakar gözleriyle. Tavana bakar. Neye bakıyor? Tabii göremiyor neye baktığını. O anda ona tavan, çatı, mahtı, perde olmaz. Gökler açılır. Dedi ki o kimseye, eğer imanlı kişiye ise ona cennetteki makamı gösterilir. Mevlam buyurur, ey salih kulum, işte yerim burası der. O kimse cennete bakarken o kadar sevinir ki, hatta bazıları, yani daha çok sevinenler, övdüğünün farkına bile varamazlar. Varamazlar muhteremler. Peki nasıl varamaz? Varamıyor işte muhteremler. Dünyada bir insanın gece ızdırabı var. Böbreği ağrıyor, taşar böbreğinde, dişi ağrıyor, başı çatlıyor, çıldıracak gece karanlığında evin içerisinde. O anda zil çalıyor, oğlu askerlerin izine gelmiş. Ne olur? Bir anda kişi unutur derdini. Demek ki dünyada bile böyle kuvvetli sevinçler derdini unutturmasın derdi böyle şey. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, مَنْكَانَ اَلْكَلَانْ لَاِلَّهِ Bir kimsenin son sözü şu olursa, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Ahir-i kelami olursa, bir insan dünyadaki son sözü bu olursa, son sözü, mesela ölüm vasıtası artık, yanında bulunanlar buna bunu söyler yavaş yavaş. Ama söyle delmez. Yavaş söylenir ama. La ilahe illallah. La ilahe illallah denir. O kimsenin dudağına bakılır. Eğer ölüm hastası bunu gerek hafif bir sesle ve dudağına bunu söyledi mi yeterli. Eğer sonra başka bir şey konuşmazsa bunun son sözü bu olur muhteremler. Evet, kelime-i tevhidi söyledi ama biraz sonra biraz aklı başına geldi. Mesela su istedi. İşte torunu sordu, bir şey sordu, ahu dedi. Tekrar buna gerekiyor, tevhid söylemeye gerekiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bir kimse bunu söyler de son sebebi olursa dehalen cenneh. Buradaki dehale fiili mazi, geçmiş zaman fiili, dehale girdi anlamına geliyor. Cennete girdi. Yani girecek kişi olduğu için Allah böyle buyuruyor. Peki ama ya başka günahlar varsa ne olacak? Günahları varsa muhteremler, günahları da sevabını geçerse ne olacak? Tabii cehenneme girebilir. Azabını çekebilir ama elinden sonundan mutlaka cennete girecek yani. Kesin mutlaka. Girecek. Bir de ani ölümler var. Bunlar ne olacak şimdi? Günümüzde mesela bomba iflak ediyor. Uçak düşüyor. Araba kaza yapıyor. Yani kişi farkına varamıyor. Ya da mesela kalp krizi geçiriyor, kişi anlayamıyor bunu. Bir de günümüzde, çok olarak günümüzde bu olacak bunlar. Ani ölümler var. Bu ne olacak? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mevtü hücreti rahatun lil müminiye. Bu müminler için bir rahat müjde bu. Öleceğini bilmiyor çünkü. Ölüm korkusunu yaşamıyor. Paniğe kapılmıyor burada böyle. Bilmiyor. Bu kimler için? Lil mümini. Gerçek müminler için. İslam'ı yaşayan, İslam'ı uygulayan, tekva olan müminler için ki bunlar zaten sürekli tevhid ehli bunlar. Rahatlı böyle. Ve esefün lil facire. Günahkarlar için ise o bir eseftir ve aldama onlardır. Neden? Onlar çünkü yanlış yolda olduğu için Allah korusun, tevbede zaman bulamıyorlar, etmişse bile onlar için kötüdür böylece. Demek ki bir kimse İslam'ı yaşıyorsa, İslam'ı uyguluyorsa gerek hasta yatarak ölsün, aniden ölsün, bir şey fark etmiyor. İşte bir Müslüman, bir Müslüman son nefesinde ölmeden önce ya da daha önceden kelime-i tevhidi söylemiş. Fakat kelime-i tevhidin de anlamını da inanmak gerekiyor anlamına da. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak kulu Allah yaptığı kulu Mevlam. Kişi o anda imanı kurtardı muhteremler. Ruh beden ayrılıyor. Ruh ne oluyor anda? Nur kesiliyor. Nur kesiliyor. İman nuru nurlanıyor. O kimse imanı kurtaran farkına varıyor. O kadar ona seviniyor ki kimse o anda. O kadar seviniyor ki artık son bir sevince giriyor. İmanımı kurtardım diye. Bu da nedir onun? Bir gerçek bağırmıştı muhtemelen. İman kurtarmak böyle şey. Allah korusu tabi, aksi de oluyor derler. Allah korusu. Üçüncü gerçek bayram, kabirdeki fitnelerden kurtulmak. Kabirdeki suallere, sorgulara cevap vermek. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, innel kabre, kesin olarak kabir, mezar. Nedir? Evveli menazil ahireti. Ahiret aleminin ilk menzili, ilk durağı kabirden başlıyor. Yani kabir, dünya aleminden değil, öbür alemden muhteremler, öbür alemden. İlk kabri, ahiret ilk menzilede, durağında, bir nevi yani gümrük kapısı gibi, kapısı nedir? Kabir. Fein neca minhü. Bir kimse kabrindeki azaptan kurtulursa fema badehü eşleriyor. Sonu daha kolay artık. Artık sonu kolay. Fein lem yence minhü. Ya badehu eşeddü minhü. Allah korusun. Eğer bir kimse kabir azabından kurtulamazsa geleceği ilerisi daha da kötü olur bu kimse için. Ne oluyor kabirde peki muhterem cemaatimiz? Bir insan kabrine konduğu zaman tabi eğer kabir nasip olursa olmaz da bazen. Onlara yine sual var ama. Bir kimse kabrine konduğu anda, yani yanı, sağ yanı toprağa değdiği anda muhteremler, o kimsenin de en şok olduğu an o an işte böyle, o an. Ölen kimsenin yalnız bedeni ölüyor, beden. Nedir beden ölümü? Hücre ölümü, organ ölümü. İnsan bir organı ölebilir. İnsanın parmağı ölebilir, kesilebilir. Ama insan bu değil. İnsan nedir? Ruh işte ruh. Ruh ölümsüzdür. Ruh melekler sınıfındandır, ölümsüzdür. Bu nedenle ölen kimse de bizden daha iyi olarak her şeyi görür. İnsanları tanır. Konuşanları duyar. Artı bizim görmediğimizi o görür. Artı bu da anlatır. Şimdi kabre konan mevta kabri görüyor. Kendini kefene görüyor. Pamuklanmış, gürültü serpilmiş. Kendine bakıyor. Benim de başa mı gelecekti bu? Ben de mi öldüm? Kendine bakıyor. Kabre konuyor. Kabre kuranları da görüyor muhteremler. Bir de kabrin ne olduğunu görüyor. Ne var kabirde? Onu o görüyor. Biz göremiyoruz tabi bunları. Kabre konulur. Üzeri tabuk örtülünce iki melek gele buna. Şimdi kabir sualini sormaya. Ne diyorlar? Men rabbuke, Rabbin kim? Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin? Kimi kabul et Rab olarak? Ve ma dinüke, dinin ne? Hangi dini yaşadın? Ve men nebiyüke, peygamberin kim? Hangi peygamberin sünneti yoluna tabi oldu? Bu kimse dünyada Allah Rab bilmiş, Allah yönelmiş, Allah yoluna yönelmiş, kulluk etmiş Mevlamıza, bazen korkmadan, şaşırmadan cevap verecek. Rabbim Allah. Peygamber bilecek, dini bilecek. Bilecek ki meleklere buna sorulsa melekler, ey Allah'ın salih kulu, hoş geldin bu aleme. Adeten rahatsın. Ona gidecekler. Buna görüyor sorgu melekler. Buraya ki Rabbim kabre, ya kabir vesi'lehu, kuluma genişle, genişle. Kabir genişleyecek muhteremler. Genişleyecek böyle. Efendim biz bunu göremiyoruz. O gönül bunu görecek muhteremler böyle. Başka bir alem o alem böylece. Şimdi dünyada bir fakir kimse, işçi, inşaatı çalışan bir işçi, eğer Allah katında salih, tekva, güzel kulsa ne olur? Bu inşaat işçisi garip olabilir, gurbette olabilir de inşaat edip kalkabilir. Bir kalası yere koyar, bir de çimento kağıdını koyar, yatar buraya. Altına tahta. Yatak yok, çimento kağıdı. Yattığı yere karanlık, inşaat yeri, karanlık böyle şey. Ama eğer Allah'ın salih kulu sen ne olur? Rüyasında çok rüyalar görür böyle. Genişlik görür, yeşili görür, nurlar görür, bir de rüya görür. Uyandığı zaman da gözünü kapı açmak istemez. Şimdi Mevlamızın böyle bir kuralı vardır muhteremler. Tabii manevidir bu. Ama her şeyin dünyada bir örneği var. Dünyada her şeyin bir örneği vardır. Bazı insanlar evinde sıkılır. Gönlü sıkılır. Az önce örnek verdiğim gibi. Bir kimse maddi durumu iyidir. Evi, köşkü, sarayı büyüktür, konforludur. Manzarası güzeldir ama içinde bir sıkıntı vardır, gönlünde bir darlık vardır, şey bunalım vardır. Ne olur? Evinde sıkılır, evine sığamaz. Evi 1000 metrekarede olsa evi, evi böyle geniş olsa evi de olsa, bu kimse ne yapar? Evinde sıkılır. Ay sıkılıyorum diyor, patlıyorum der böyle. Kendini dışarı atar. Öyle insan vardır ki, genelde evliyaların çoğunluğu böyledir, evliyaların çoğunluğu böyledir muhteremler. Ki bir evliyullah bir karanlık mağaraya girmiştir. Aylarca dışarı çıkmaz. Dar, karanlık mağarada kıble yönelir. Allah, Allah der. Ama Allah der ama. Gönlü Allah der, ruhu Allah der, hücre Allah der. Öyle feyiz alır ki, tavır ki böyle, gözünü açmak istemez böyle. O evliye, o mağara muazzam genişti, huzur rahat vardı kendisine muhtemelen. Demek ki kabirde o ruh için genişleyecek, genişleyecek muhtemelen. Yani bunun dünya örneği var işte. Şimdi kim bir kimse kabre kondu. Melekler geldiler ve soru sordular. Ey filan oğlu filan, filan kızı filan, Rabbin kim? Ya verdi elhamdülillah. Rabbim Allah. Allah derken coştu da böyle. Allah diye bağıracak. Kabri genişledi, kabrim nur oldu, aydınlandı. Bir mevta kabrine daha konmadan, yani bir kimse öldü mü dünyada, onun iki türlü yakınları, dostları vardır, iki türlü. Bir dünya yakınlarının dostları, bir de öbür alemdeki dostları vardır. Herkesin muhtemelen vardır. Şimdi ölen kimsenin dünya dostları haber alırlar. Tabi günümüzde telefonla, mesajla haber alınırlar, gelirler. Bir de bunun ahiret dostları yakınları vardır. Anneciği vardır, babacığı vardır, dayısı amcası vardır, vardır. Onlara da orada mesaj gidiyor, malumat gidiyor onlara da. Konuşuyor mezar, öyle konuşuyor mezar akiller, birbirle konuşurlar, konuşuyorlar. Duydun mu? Ne olmuş Ayrola? Bak senin oğlun ölmüş, öyle mi? Ne yapıyor? O da seviniyor ama şimdi. Çok şey, gelsin özledim ben onu böyle bir anda. Seviniyor. Şimdi ne olacak? Onlar da onu bekliyorlar şimdi mezarında. Nereye gömülecek? Haber alıyorlar. Filan mezara filan yere gömülecek. Oraya gidiyor bunun yakınları, arkadaşları, dostları oraya gidiyorlar. Bunu bekliyorlar. Mevtaşının geldi. Ölen kimse de bunları görüyor. Ona bunu görüyorlar. Ama konuşmaya, görüşme izin yok ama. Kabrine kondu. Melekler şimdi sorguya başladılar. Başladılar. Neye benziyor bu? Tutuklu bir insana benzer. Tutuklu kişi karakolda sorguya çekiliyor. Onu kimse görüştürmezler muhtemelen. İşte. Buna benziyor bu şimdi bu da. Yakınları bunu bekliyorlar ama görüşemiyorlar. Yakınları, hele canlı yakınları ah çekiyor beni. Ah yavrum cevap verebilirse. Rabbim cevap verebilirse böyle. Bekliyorlar. Eğer cevabını verebildi mi metre gidiyorlar. Onlar şimdi serbest. Hücum eder mezara. Ruhlar için engel olmayı bir şey. Tabii bazı öyle kadın var ki mesela doğumda ölmüş. Hiç yavrusunu görmemiş yavrusunu. Yavrum, hiç ben seni göremedim yavrum diyor, sarılıyor muhteremler. Kadın genç ölmüş, çocuğunu pek duymamış çocuğuna, ona sarılıyor bu şekilde böylece. Ama Allah korusun, eğer kabrindeki mevta cevabını veremezse azap başlıyor. Yakında bunda görüşme izin yok, yasak oluyor muhteremler. Karşı anneciye bakıyor, babacıya bakıyor, dostlara bakıyorlar. Bu feryattan mı? İfkanda bu başlıyorlar. İşte bir kimse kabrine konduğu zaman meleklere cevabını verse, Rabbim Allah, dinim İslam diye cevabını verdi mi, kabri geniş nur oldu mu, dostlar da geldi mi, o zaman ne oluyor? Gerçek bayram sevinç muhteremde, sevinç oluyor böyle. Hatta diyecek ki, hadiste böyle geliyor, ölen kimse o anda bakıyor ki kabir hayatı, o kadar bir tek kabir hayatı. Ya Rabbi, niye sen daha önce almadın buraya ya Rabbi be? Böyle güzel alem varmış böyle. Ruhsal bir alem, tatlı bir alem. Yer çekimi yok muhteremler. Soğuk şey yok, ışık yok burada. Nur, tatlı bir alem. İşte o zaman ne oluyor? Gerçek bayram olacak muhteremler. Dördüncüsü, bir kimse mahşer yerinde amel defterini sahiline alır ve mizan tartıda sevap ağır gelirse, bir de orada gerçek bayram var. Bu bayram daha büyük bayram. Buyuruyor bize Mevlamız İnşikak ayet 7-8'de. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'mûti kitâbi yeminihî. Bir kimsenin amel defteri sahne verirse, kitabehü bi yeminihi, sana verilirse. Herkesin iki omuzda iki melek var. Mevla buyuruyor, kiramen kâtibine, yazıcı melekler bunlar. Ama nasıl yazı? Öyle kalem, kağıt, defter değil. Bundan mesela 100 sene önce bu konu biraz daha zor anlatılması, bu konu anlatılması zordu 100 sene önce. Çünkü 100 sene önce ancak yazı kalemle olurdu. Ama günümüzde bilgisayarlar var, şunlar bunlar var ama günümüzde muhtemelen. Bu iki millet ne yapmaya da yapıyorlar? Bir nevi çekim yapıyorlar, çekim. Hem görüntülü, hem sesli. Bir kimse ne yapıyorsa, iki melek, hani iki tane gizli kamera var iki omuzumuzdan. Mali iki kamera var. İki meleğin görevi nedir? Biz izliyorlar, çekim yapıyorlar da işte. Şimdi namaz kılıyor, çekim başlıyor. Tekbir aldı, el bağladı, çekim yaptı efendim. Okurken hem sesini kımıldıyor böylece. Rükkan sesine varıyor, çekim yapılıyor. Tabi diğeri de mesela içki içer ki, içki aleminde, kumar aleminde veya de bir hanım kız açı saçı geziyor, o da çekiliyor muhteremler. Eğer bir kimsenin amel defterinde, yani bu çekimde amel defterinde sevapları çoksa, o kimseye bu amel defteri mahşerde sağ eline verilecek. Allah'a göre günah çok sene olacak, sol eline verilecek. Onun sağ eli felç olmuş gibi kımıldamayacak, sağ eli. Kımıldamayacak, onun sol eline verecek. İşte Mevla buyuruyor, kimin mahşerde amel defteri sağ eline verilirse, fesef yuhasebi hisaben yesira. Bugün senin hesabın mahşerde ne olacak? Çok çok kolay olacak bu sefer. Hisaben yesira. Bu hesabı böylece. Böyle fazla sıkıştırılmayacak, fazla korkmayacak, ter dökmeyecek fazla. Mevla buna fazla baskı yapmayacak, hesap kolay olacak. Ve en kabileyi mesrura. Ve bu kimse dönecek ehline mahşerde. Kim ehli? Cennetlik olan ehli, ayrılanlar. Onlara gidecek. Mesrura ve sevinçli olarak bir bayram olacak böylece. Aralarında böylece. Bak bak sayrım oldu ama terimi. Bakın bakın. Bakın bak sevabın çok. Bu kadar sevinçli kişi böyle. Neye benziyor? Yani karnı alan çocuklar gibi bir nevi muhteremler. Çocuk karnısını alır. Hele de notları yüksekse notlara da şöyle kaptığı bir karnesini koşmaya başlamış. Eve gelir, sevinçli gelir böylece. Demek ki orada da bir nevi karnı alan çocuklar gibi aldı amadın sahnini aldı. Bir baktı ki görüyor sevaplarını görüyor buradan. Koşup bir eline gelecek, sevinçli. Ondan sonra sıra geliyor mahşerde günahların, sevapların tartılmasına sıra geliyor şimdi. Mevla buyuruyor, فَمَنْ سَكُرْتْ مَوَازِينُهُ Kimin mizanda sevabı ağır fazla gelirse. Bu elhamdülillah bize Mevla'nın rahmeti muhtemelenler. Yani hiç günah olmayacak, Mevla'nın buyurmuyor bak muhtemelenler. Kimin sevabı günahından fazla olursa, Yani bazıları bunu yanlış algılıyorlar. Ne diyorlar? Efendim işte kalbim temiz, kimse kötülük yapmam, şumur yapmam. Bir de bir namaz borcum var, onu küçümsüyor. Allah korusun, felaket, yanlış görüş muhtemelen. Neden? Çünkü bir namaz kılmanın sevabını, melek yazıp bitiremiyorlar, bir namazın sevabını, bir vakit namazın sevabını. Bir Allah demenin büyük sevabı var. Bir besmele'nin muazzam sevabı var. Bir Fatiha'nın muazzam sevabı var. Namaz hepsi var bunda namazda. Abdest var, gusül var, üst baş temizliği var, kıbleye yönelmek var, cami meşriye gitmek var. Sonra tekbirle başlıyor. Artık durmadan okunuyor bir şey muhtemelen. Kılınan bir vakit namazın sevabı ne kadar çoksa kılıbı namazın günahı da o kadar büyük baktıramayacak. Yani bir kimse Allah korusun eğer bir vakit namazını kılmamışsa o kadar muazzam, büyük, korkunç günah alıyor böylece. Bu işin o kardeşlerim uyaralım inşallah muhteremler, kardeşlerimizi. Yani namaz kılmamayı hafife almasınlar. Allah korusun, bir vakit namazın günahı bir zandan tartı mahşerde dengeci olacak. Eğer sevapsa sevap tarafı ağır basacak. Kılmamışsa günah tarafı ağır basacak muhteremler. İşte kimin de mahşerde ameliyatın sahiline aldı. Bir zanda da sevap ağır geldi. Ne olacak bunlar? Hul müflihûn. Bunlar felah bunlar. Artık kurtulur bunlar. Kurtulur böylece. O zaman ne olacak? Bu da gerçek bayram. Ama hep bayramlar büyüyor ama. Bu daha büyük bayram olacak. Daha büyüdü bayram böylece. Elhamdülillah. Ahmet defterinin sahanını aldı, sevapları bol görüyor bunlar, sevindi. Bir zana geçti, tahtaya geçti, sevabı ağır geldi. Geçti cennet fırkasına, bu da neydi? Gerçek bayram. Altıncı bayram, gerçek bayram ve beşinci bayram. Bir kimse Sırat Köprüsü'nden geçerse yine bir orada bir bayram olacak. Sırat Köprüsü'nü geçmek. Halk arasından bir söylev vardır, yani gerçektir. Eğer bir kimse gafletle fazla böyle kahkahayla güldü mü, ne derler? O kadar gülme derler. Sırat Köprüsü'nü geçtin derler. Demek ki bir insan Sırat Köprüsü'nü geçmeden fazla gülmeye de hakkımız yok. Onu geçmeden. Nedir Sırat Köprüsü? Altı cehennem. Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan ucuna kadar baştan başa kapsayan bir köprü. Nasıl köprü? Demir mi, taş mı? Bilmiyorum muhtemelen şey. Yalnız hadis öyle geliyor. Kıldan önce kılıçtan keskin. Yani geçmesi çok ama çok zor. Altı ateş cehennem. Cehennemde gayya deryaları var. Yani kaynayan denizler var. Deniz kaynıyor. Böyle fokur fokur kaynıyor. Hem bir homurtu ses çıkıyor, hem buhar çıkıyor. O köprü üzerine çıkıyor buharlar. Cehennemin alevleri köprüyü geçiyor, yakıyor. Arada bir cehennem infilak ediyor cehennem, ateşli köprüyü saçıyor böyle şey. İnsanlar her oradan geçmeye mecbur. Ancak cennet oradan geçiliyor. İnsanın köprüye gelince ne olacak? İşte orada ana baba günü, nefsi nefsi böyle şey. Cehennem kudurmuş. İnfirak ediyor, saçıyor. Alevleri yakıyor, buharları yakıyor. Bir de zebani melekleri var, insanı kapıyorlar, günahları kapıyorlar. Şey. Bir de cehennemin de bir çekim gücü var, cehennemin de. Neyi çekiyor? Günahkarları çekiyor. Kim günah çoksa cehennem bunları çekiyor kendine doğru. Çekiyor bunları kendine doğru. Şimdi orada nasıl geçirecek cehennemler? Sırat Köprüsü'nden. Mevlamız bize buyuruyor Fatır 18'de. Velâheti bizi uhra. Orada Sırat Köprüsü'nde kimse kimkine yüklenmez. Yani bir kimse Allah korusun dünyada tevbe edememiş. Günah arınamamış. Orada günah taşımışsa ne olacak muhteremler? İşte sonra Sırat Köprüsü'nde yüklenecek sırtına bunlar günahları. Kim bilir kaç bin ton, kaç bin ton günahları sırtında. Ve in teddü müskületü ilâ himliha lâ yümel münşeyyün. Günah çok olan bir kimse, haşri günahı var, kemikleri çatlıyor, yerde sürükleniyor, adım atamıyor, sürünmeye uğraşıyor, günahı altı eziliyor. Ve in tedim müskaletü ilâ himliha. Bakıyor yakınlara geçiyor. Oğlu geçiyor, kızı geçiyor, kardeşi geçiyor, babası geçiyor, yalvarıyor onlara. Ne olur yardım edin bana. Alınız benim günahımı. Hayır, onda bir şey almaz derler. Velev kâne zâ kurba. En yakını bile olsa hiç bakmıyor, yüzüne bakmayacak böyle şey. Nefsi, nefsi muhtemelen böyle şey. Peki ne olacak? Hiç günah olmayanlar, hiç günah olmayanlar, zaten günahlar çekim, cehennem çekiyor insanları. Eğer bir gün hiç günah yoksa, o kimse cehennemin çekim yüzünden kurtuluyor. Bunu cehennem çekemiyor muhtemelenler. Kuş gibi olacak, kuş gibi geçecek mi? Ne mutlu onlara, eğer dünyada tevbe etmiş, Allah yolunda yürümüş, İslam'dan taviz vermemiş, İslam yaşamış, her koşullarda aşağılansa da çevreden, dışlansa da, başına bir olay gelse de ne yapmış? Buna sinir çekmiş, Allah demiş. Allah demiş, Allah'a bağlanmış, taviz vermemiş. Eğer günahsız giderse ne olacak muhtemelen orada? Günah hiç yok. Bunu cehennem çekemiyor böylece. Hafif. Yer çekimi yok bunda böyle. Kuş gibi böyle. Uçup uçak böyle. Günah az olanlar, onlar da yine böyle koşacaklar onlar. Allah günah çok olan ne olacak? Bunlar artık yani atacak, düşecek, kalkacak ama yanıyor bir taraftan böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Peki ne olacak? Acaba neden buna gerek var sonunda bu saat köprüsüne? Neden gerek var acaba muhteremler? Bunu Allah yarattığına göre buna gerek var. Bunun gereği şu, eğer bir insan günahlarıyla cennete girerse orada huzur bulamaz. Gönlü kar olduğu için. Bir insana günahkar bir insan günahkar olarak cennete girerse orada yine huzur bulamaz. Önce boşuna gider. Yeme içmekten bakar, sonra gönlü sıkılmaya başlar, daralmaya başlar, ona buna saldırmaya başlar muhtemelen. Düzen bozulur. Ne gerekiyor? Günahın sıfırlanması gerekiyor. Nedir saat köprüsü? Günahtan arındırma operasyonu muhtemelen. Bir insanın böbreğinde taşı var, sabırdan taşlar var. Taş büyük, çıkmıyor, dökülmüyor, parçalanmıyordu. O alınmadan insan ademez muhteremler. Almak kolay mı bunu? Tabi karın yaralacak, bebeği yaralacak, operasyon geçirecek muhteremler. Ama ancak kurtulacak muhteremler. Demek ki nedir sırat köprüsü? Allah'ın rahmeti muhteremler. Allah'ın rahmeti bizlere böyle şey. Nasıl olacak orada? Mesela bir kimse dünyada sırtına bir küfe yük demiş, küfe. Üzerine içinden buz var. Buz kalıbı içerisinde var, ağır yükü ama böyle, ağır yükü. Bunun üstüne iple bağlanmış, güneşli havada böyle zorla gitme uğraşıyor böyle, yavaş gitme uğraşıyor. Yolu uzak. Ne oluyor yolda? Güneş çıkınca buz erimeye başlıyor. Böyle damla damla damla damla damla damla erimeye başlıyor. Tabii zamanla olur bu buz eriyip biter bu tabii. Günah bunun gibi bence. Demek ki sırat köprüsü hak da gerçektir, adalettir, lazım muhtemelen böyle. Bizim yararımıza bu da böyle şey. Şimdi bir kimse sırat köprüsünü geçti, bitirdi. Neye benziyor bu? İşte örnek verelim. Mesela bir köprüdeyiz. Dar bir köprüdeyiz. İcdam var köprüde. Köprü çatırdamaya başladı. Ayaklar oynuyor filan köprü, başlıyor çatırma hatırlamaya. İzdiham var, arabalar kalabalık araba, uzun köprüde. Ne yapıyoruz değil mi? Aha bir önce sahile geçsem karşıya. Aha ben sahile geçsem bu derim. Kim önce çıktı mı sahile? Oh derim derim. Kardeşim. Bunun gibi kim de böyle sırat köprüsünü geçti mi dönüp arkasına bakacak. Ama geçirmeyenler çok, yüz milyarlar var insanlarda, bağırışanlar, ağlaşanlar, aman dur ne olur, nuruna falan diyenler var. Ama nefsi nefsi muhtemelen kardeşim. İşte kim köprüyü geçerse ne olacak, onu anda sevincim bayrama dönüşecek muhtemelenler. Bir insanın günahı yoksa uyanacak mı köprüyü geçerken? Yanmayacak mı teremler? Hadis-i Şerif Tabarani buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, يَكُولُ النَّارِ لِلْمُؤْمِنِ Gerçek mümin, günah sıfır. O da köprüden geçiyor, bu uçlara geçiyor. Diyecek ki ona ateş, cehennem, yer mi kıyameti? Düz ya mümin, ey mümin çabuk geç, çabuk, çabuk geç mümin. Fakat etfa nuruke lehebi, senin nurun ateşimi söndürüyor, dengemi bozuyor. Bak muhteremler, cehennem ona yalvaracak, yalvaracak, aman çabuk geç, çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor. Dünyada su söndürene göre muhteremler, demek ki nurun da o müminin nuru da onu söndürüyor muhteremler. İşte oradaki gerçek var mı yapmak için ne gerekiyor dünyada? Günahları öbür aleme taşımamak gerekiyor muhteremler. Günahları da küçümsememek gerekiyor. Günah ne kadar küçük de olsa ama sürekli işlenince, ufak nokta da olsun ne oluyor? Sürekli işlenince bunlar çoğalıyor bunlar da. Ve müminlerin son bayramı ahirette, gerçek bayramları. Bu da nedir? Cennete girildiği an. Cennete giriş anı. An. Heyecan doğrultan. Gözler cennete bakıyor. Heyecan doğrultan tutulmuş. Yani son an cennete giriş anı. Buyuruyor bizim Mevlam Zümer 73'te. Veysiyen tekrar Rabbim. Vesiyi kalın tekrar Rabbim ilerin cenneti zümera. Vesika sek olacaklar. Kimler? Ellezine tekav rabbehüm. Dünyada Allah'tan korkan, Rabbine korkanlar dünyada. Allah'tan korkanlar. Tekva yaşayanlar, günahtan sakınanlar, geri adım atmayanlar, yani taviz vermeyenler yaşayanlar. Bunlar sek olacaklar. İle cenneti zümera. Zümre bölük bölük. Bölük bölük böylece. Tabi daha önce gidenler var. Daha gidenler var böylece. Hatta izâ câûhâ. O cennetin önüne geldikleri zaman. İşte burada. Artık imtihan bitti artık. Ölüm bitti. Kabir alemi bitti. Mahşer hesap bitti. Sağ köprü geçildi. Artık geri dönüş yok oradan böyle şey. Topladın müminler, başlarına peygamberleri, cennet önüne geldiler. Ve futihat ebvabuha. Bütün ehli iman toplandı. Tabii kaç katılıyor insan olacak orada, müminler olacaklar. Şimdi bakıyorlar, cennete bakıyorlar ama göremiyorlar. Kapıları kapalı. Mevla buyuruyor, vefut ebvabıya açılacak kapıları muhtemelen. Burada ebvab. Bab, kapı anlamına geliyor. Ebvabın çoğulu. 8 kapısı var cennetin. Açılacak kapıları. Bir kapının genişliği de güneş sisteminden daha büyük, daha geniş. Kapının genişliği böyle. Şimdi tabi heyecan doğrultuda. Nedir cennet? Nasıl bir yere cennet? Gerçi yani kokusu, aldı kokusunu. Ruhlar o feyzi aldı, tadı aldı. Günahları sıfır. Kuş gibiler. Gönülleri nur. Huzurdalar kendileri. Yani bir cennet merakı var. Nasıl bir şey bu cennet? Açılınca bakılacak, cennete bakılacak ki gerçekten gözlerin görmediği bir güzellik. Hayalleri çatlatan. Evhamları çatlatan böyle. Sınırsız bir güzellik cennet. Öyle bir cennet. Nur, eşlilik, güzellik, güzellik, güzellik. Vekalüm hazinetuha. Orada bekliyorlar. Daha izin yok daha böylece. Cennetin hazinedarı var. Hazinedarı, meleklerin başı var. Adı Rıdvan bin Melek. En güzel melek o. Güzel büyük melek. Çıkacak, karşılayacak. Diyecek ki işte oradaki insanlara, İnşallah biz orada oluruz inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm. Beni selam verecek. Yani melek çıkacak. Selamun aleyküm. Selam verecek. Buradaki selam anlamı farklı olacak ama. Dünya selamı dua anlamını taşıyor. Yani Allah selamet versin dua anlamına geliyor. Oradaki ise haber olacak. Artık selamettesiniz. Artık dua yok artık orada. Dua bitti artık orada. Selam verecek. Selamun aleyküm. Artık ebediyen selamettesiniz. Neden? Tıbı tüm buraya tertemiz, pak günahsız buraya geldiniz. Hepsi nur. Gönüller doğasını koruyor. Nur. İş yer düşer an nur. İş yerde bir sıkıntı yok. Darlık yok. Kimse kimse karşıya bir kısan şey, bir şey yok aralarında. Fedhuluha halidin. Fedhuluha. Buyurun içeri girin bakalım. Buraya fe fail cezaya deniyor buna. Girin bakalım. Hem de halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Yani girin de bir pik yapın gezin deyin. Fedhuluha. Buyurun buraya giriniz. Hem de halidin ebedi sürekli kalmak üzere. İşte bu izin verildiği anda önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk adım atacak. Sağında Ebu Bekir Sıddık, sonra Ömer Faruk, diğer sahabeler, Aşiyen Beşler, diğer sahabeler, Mekke Medine halkı, on diğer Müslümanlar, evliyalar, bütün salihler ve giriyor muhtemelen. Tabi kapı geniş mi? Geniş böylece. Giriliyor. İşte cennette ilk girerken adım atıldığı andaki sevinç, huzur, o andaki neşe, o andaki ruhsal zevk, feyiz, her şey geçecek böyle. En mübarem, gerçek bârem onu yaşayacak muhteremler. Ne var cennette muhteremler? Tabi konuya fazla giremeyeceğiz. Hadi okuyun Müslüm'ün hadisleri inşallah. Bu yarsam adetleri. İza dehal ehli cenneti en cennete. Cennet ehli cennete girince. Yunadi münadin. Bir melek ilan edecek, bağıracak, haber verecek. İnne leküm tahiyyev fela temutu ebeden. Artık siz burada ebedi hayat var size böyle. Ebedi yaşam var, ölümsüz hayat artık size bunlar. Ölüm yok artık altı. Artık ölüm yok burada. Ne leküm entesihu fela teskamu ebeden. Artık ebedi sağlık var, sıhhat var, huzur var, hastalık yok. وَاِنِ لَكُمْ تَشِبُّ فَلَا تَهْرَمُوا اَبَدًا. Burada sürekli genç kalacaksınız. Burada yaşlanmak yok. وَاِنِ لَكُمْ اَنْ تَنَامُوا فَلَا تَبَسُوا اَبَدًا. Burada sürekli nimet var, sevinç var, sürü var, huzur var. Ama keder yok, sıkıntı yok burada. Sıkıntı yok, keder yok burada. Ehl-i cehennem cehenneme girdi muhteremler. Ne yapacaklar? Önce her Müslümanı bir melek karşılayacak. Herkes orada yeri hazır. Buradan yatırım yapılıyor. Buradan oraya gidiyor. İlk namaz kıldık, oraya gitti o. Orada inşaat devam ediyor. Yatırım yapılıyor. Yeri hazır herkesin böylece. Melek gelecek, gel bakalım Ali Efendi. Gel bakalım Hasan Efendi, gel bakalım Ayşe Hanım. Alacak bunu, onu kendi makamına götürecek. Ne kadar? Oranın en fakirinin yeri, dünyanın 10 katı büyüklüğünde. Dünyanın 10 katı büyüklüğünde. En fakirin yeri. Olur mu böyle bir şey? Şimdi muhteremler, bir insan yaya yürüyüşüne çıkarsa, ona en şey yeter 5 kilometre yeter mesela 5 kilometre. İşte sabah ya da akşam bir yürüyüşe çıktı. Ne kadar yürür? 5 kilometre bir şey yürüyor böyle şey. Ona bir alan yeter. Bir şey de çıktı, ona az geliyor 5 kilometre ama. Hem 5 kilometre bitiyor 5 kilometre. Hep ona dönmek istemiyor tabii. Taksiyle bindi, 100 kilometre lazım. Uçağa bindi, ona 1000 kilometre lazım. Genişliği muhtemelenler. Cennette hız, kısıntısı yok hız değil cennette. Hız serbest. Yani hızla bir yok kısıtlama cennette muhtemelenler. Cennette. İnsanlar orada cennette isteyen yürüyecek. İsteyen uçacak. Nasıl uçacak? Işık hızını geçecek orada muhteremler. Düşünün böyle şey. Düşünün ki bir insan ışık hızıyla uçuyor. Dünya ne gelir ona? Işık hızını abi dünyayı saniyede 7 sefer dönüyor. 7 sefer saniyede dönüyor muhteremler. Dünya dar geliyor bakınız. Dar geliyor muhteremler. Onun için oranın en fakirinin malı mülkü nedir? Dünyanın 10 katı büyüklüğü en fakiri bağıma böyle. 100 katı, 1000 katı var tam bunlar böylece. Cennette yemek içmek serbest muhteremde. Kıstama yok. Orada mevsim yok. Yazı kışı yok. Orada zaman birimi yok cennette. Yani hafta yarın yok artık cennette. Unutuldu bunlar. Bitti. Hep aynı an. Aynı iklim. Bahar iklimi. Hep ışık nur burada. Sürekli gençlik. 33 yaşında insan, erkek, kadın. Sürekli gençlik. Yaşlamak yok. Saç ağarmayacak muhtemelen böyle. Tırnak büyümeyecek. Saç da büyümeyecek bir de muhtemelen. Orada kilo almak yok. Vela yürüyor. Külü veşrebu hemiyen. Kullanın, yiyin için. Yiyin için kullanın. Serbest, serbest, bol bol. Ama hemiyen. Acaba kilo alır mıyım? Yok. Kilo almak muhtemelen. Acaba sıkar mı? Fazla kaçırırsam? Hayır. Hemiyen. Hemen sindiriyor. Ne oluyor? Sindiren ne oluyor? Böyle görünmeyen bir gaz gibi çıkıyor beden dışarı çıkıyor beden muhtemelen. Çıkıyor beden dışarı. Bazen ağızdan bir germe gibi gelecek. Bazen hafif ter gibi olacak. Çoğunun bir gaz şeklinde, rengsiz gaz şeklinde çıkıyor bedeninden. Yani cennette bağırsaklar çalışmayacak. Orada bebek çalışmayacak bütün cennet muhtemelen. Orada neden? Tuvalet yok cennet muhtemelen. Tuvalet yok böyle şey. Yani yemek içmek var, kilo almak yok. Ama efendim işte fazla kaşlarım sıktı beni. Yok, o da yok. Yaşlamak yok, devamlı gençlik. Devamlı, devamlı sürür, sevinç, huzur devamlı. Bir olay yok ki insanın değişirsin, koşullar değişmiyor. Değişmiyor orada. İşte cennet ehli cennetteyken daha birbirine görüşüyorlar, ziyaretler yapılıyor, yakınlarını buluyorlar. Herkes orada eşi olacak. Kim tek kalmayacak orada, eşi olacak. Eşi cennete gitmiş, biri cennende. Onun değişecek de. Eşi orada böylece. Ama kimse orada tek peke kalmayacak orada. Cennette bir de sohbetler var, sohbetler muhtemelen böyle. Sohbetler. Şehitlerin sohbetleri, evliyaların sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri. Bir gün Harun Reşid'in canı sıkılmış, Harun Reşid'in, Abbasi halifesi. Canı sıkılmış. Demiş ki, bana bir şehit bulun, bana bir de bir gazi bulun, gazi. Mücahit bulun bana. Yani çok savaşa girmiş, savaşmış bir gazi bulun bana. Onunla biraz bir görüşeyim bakalım. Yani cihat ruhunu aşılasın bana. Battal Gazi'yi bul getirdiler. Battal Gazi çok yaşadı. 200 yıl yaşadı ömrü. Ama dinçti yine kendisi. Battal Gazi'yi bulup getiriyorlar kendisine. Harun Reşit ayağa kalkıyor. Bunu oturtuyor yerine. Bunu hürmet ediyor. Diyor ki ya Battal Gazi. Senin hayatın Allah'ınla cihatta geçti. Bana diyor bir hatırını anlatır mısın, anını anlatır mısın bana? Biraz duruyor da şöyle buyuruyor. Ya Emre Mümini diyor Harun Reşid'e. Bir gün diyor Rum diyarına girdim. Anadolu'ya Rum diyarına girdim diyor. Oturayım bir ağacın altına biraz dinleniyorum diyor. Atın bir yere bağlan dinleniyorum biraz. Otururken baktım bir atlı bana doğru geliyor. Dikkatten baktım, Müslüman kisvesi gördüm üzerinde. Sahabe bekliyorum böyle diyor. yaklaştı bana diyor, bana selam verdi diyor. Tabii selam verince diyor, anladın Müslüman kardeşim. Kalktım diyor, yardım et, altta indi. Ben sarıldım diyor. O altta bana sordu diyor, Battah Gazi sen misin? Benim. Allah şık olsun diyor, secdeye kapanıyor. Bu altta, secdeye kapanıyor. Sonra baktım diyor, şaşırdım diyor. Secden kalktı, dedi ki bana diyor, Allah'ta iki tane duam var, isteğim Allah'tan var diyor. Biri Battah Gazi görmeden ölmeyeyim. İkincisi Battah Gazi yanında şehit olayım. Allah nasip etti diyor, seni gördüm. İnşallah burada ben şehit olacağım, biraz sonra diyor, burada diyor. Ben bir anlam veremedim buna diyor. Oturur diyor, başla buna sohbete. Biraz sonra baktı diyor, üç tane Rum geliyor, Rum askeri. Ama iri yapılı, yani gerçek savaşçı olduğu belli. Üç tane Rum askeri geliyorlar. Ben diyor sürekli bu savaşlara girdim için diyor, hani üç tane askeri benim gözüm fazla büyümedi benim böyle diyor. Bunlar bize gelince diyor, dedi ki o arkadaşım bana, yanıma gelen, Battal sen dur burada bak. Allah için sen kalkma sakın. Beğen bak Allah duamı kabul etmiş, seni buldum. Ben burada şehit olayım önce. Ben çıkacağım bundan şehit olayım, sonra sen işe girişirsin. Bu kalktı diyor, üçü buna saldırırlar. Bu birine diyor, boynuna kılıcı vurdu, birinin başını kesti diyor. Öbürü de bunun hükümetler diyor, bunun da başı diyor, boynundan kopdu, kesildi. Başı bir yere fırladı, düştü diyor. Bedeni bir yere düştü, başı ayrı düştü diyor. Şimdi tabi sıra bana geldi diyor. Ben iki Rum askerim diyor, pek önemsemiyorum diyor. Ayağa kalktım, aldım kılıcımı diyor, ben savaşa giriştim diyor, birini öldürdüm diyor, tek kaldı. Tek kaldı ama diyor, öyle insan görmedim diyor, savaşçı diyor ben. Dengeli bana böyle diyor. Onu başaramıyorum böyle diyor, dengeli bana diyor ben. Bir o hanım bir hanım öyle. Bir ara diyor, o han bana saldırırken diyor, hafif geri kiri alayım derken diyor, ayağım kaydı, yere düştüm, sırt üstü böyle diyor, yere düştüm diyor, sırt üstü böyle diyor. Kılıcım düştü bir yere, ben yere düştüm. Üzerime geldi diyor. Göğsüme pis ayağına bastı. Kılıcım diye dayadı boynuma. Dedi ki ey Battal, sen çok Rum'u öldürdün. Ama başladı son nefesi, geldin bakalım. Beni de alay düştü bana benim. Ben de durmadan diyor, hep Allah'ı zikrediyorum ona böyle diyor. Artık sonra geldim böyle diyor. O arada baktım diyor, o görmüyor, arkası dönüyor böyle diyor. O arkadaşımı diyor, bedene kalktı diyor, başı ayrı. Bedene kalktı diyor, eline diyor, kılıcını aldı diyor, arkadan Rum başını kesti diyor, geri attı düştü böyle böyle diyor. İşte muhteremler, inşallah cennete Rabbim nasip edecek girersek oraya, orada gerçek şehitler, gaziler, onlarda sohbet olacak muhtemelen. Yine sohbet olacak, orada olacak böylece. İşte gerçek bayram olacak muhtemelenler. Tabi ne gerekiyor? Buradan oraya hazırlığımızı yapmamıza gerekiyor muhtemelenler. Gerekiyor. Allah hepimize inşallah o günü nasip etsin. Cennete girmeyi nasip etmeyelim inşallah. Lillahi Teala Fatiha.